كذبت ثمود المرسلين كنا ثمود وليوكنوش ميتومه إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتكون alipo wambia ndugu yao Saleh je amomchi Mungu إني لكم رسول أمين hakika mimi kwenu ni mtume mwaminifu فاتقوا الله وأطيعون بس مشيني مونيزي مونغو نانيطيني وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولا سكتكيني أجير جو ياكي أجير وانغو هاوكو إلا قمولا مليزي ووالمو ينغو ووتي أتتركون فيما ها هنا آمنين يه متاعت وسلام وسلمين كتك هايا يليوبو هابا في جنات وعيون كتك مبستاني نشمشم وزروع ونخل طلعها هضيم ناكوندي na mitende yenye makole yaliyoiva watanhituna minal jibali buyutan farihin na mnachonga milimani majumba kwa ustadi fattakullaha wa atiiun basi mcheni Mwenyezi Mungu na nitiini mimi wala tutiiu amral musrifin wala msitii amri za waliopindukia mipaka الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ambao wanafanya ufisadi katika nchi wala hawatengenezi قالوا إنما أنت من المسحرين wakasema hakika wewe ni miongoni mwa waliorogwa ma anta illa basharun mithluna fa'ti biayatin in kunta minas sadiqin wewe si chochote ila ni mtu kama sisi basi lete ishara ukiwa wewe ni miongoni mwa wasema kweli قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم أكسيما huyu ngamia jike awe na zamu yake ya kunywa na nyinyi muwe na zamu yenu ya kunywa katika siku maalum ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم ولا مسمغوسه kwa uovu isije ikakushikeni adhabu ya siku kubwa فعقروها فأصبحوا نادمين lakini wakamua na wakawa wenye kujuta فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين بس ikawapata adhabu hakika katika hayo ipo ishara lakini hawakuwa wengi wao wenye kuamini wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim na hakika mola wako mlezi ndiye mwenye nguvu mwenye kurehemu Allahu akbar Allahu akbar la Kabila ya Thamudi ilimkanusha Saleh katika ujumbe wake na wito wake na kwa hivyo ikawa wamewakanusha mitume wote kwa kuwa asili ya ujumbe ni moja na lengo ni moja. Ewe mtume watajie watu wako wakati ule kina Thamudi walipoambiwa na ndugu yao kwa uzao na wananchi si kwa dini Saleh. Hamumwogopi Mwenyezi Mungu mkamwabudu yeye tu. Hakika mimi nimetumwa na Mwenyezi Mungu kwenu kwa mambo yenye kheri yenu na mafanikio yenu. Na mimi ni mwenye kuhifadhi ujumbe huu kama nilivyopokea kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tahadharini na adhabu ya Mwenyezi Mungu na nifuateni kwa haya ninayokuitieni kwayo kutokana na amri zake. wala sitaki kwenu ujira wote kwa hii nasaha yangu na uongozi wangu, ujira wangu uko kwa mwenye kumiliki walimwengu wote. Liliozuia ni kule kuamini kwao kwa bahati watasalelea katika zile starehe, watasalimika na adhabu na kutoweka na mauti katika mabustani ya matunda na chemchem zenye kutoa maji matamu na konde zilizoiva na mitende ambayo mazao yake yamedhihiri mapevu na laini. Na mnachonga milimani majumba kwa ufundi na ustadi katika hayo mnayounda, basi ogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kutomshukuru kwenu kwa neema zake, na pokeeni nasiha yangu na muitende. Wanamsitia amri waliopindukia mipaka kwa ushirikina na kufuata pumbao na matamanio, ambao wanapitisha maisha yao katika ardhi kwa uharibifu, wala hawafanyi ya maslaha ya kutengeneza nchi. Wakasema, wewe si chochote isipokuwa miongoni mwa waliorogo kikweli mpaka zikapotea akili zao. Na katika jawabu hii mna ukali na usafihi. Wewe si chochote ila ni mmoja unayefanana na sisi kwa binadamu, basi yawaje wewe bora kuliko sisi kwa unabii na utume. Na ukiwa wewe ni mkweli katika madai yako, basi lete muujiza wa kuonyesha uthibitisho wa utume wako. Saleh akawaambia alipopewa na Mwenyezi Mungu ngamia jike kuwa ni muujiza wake, huyu hapa ngamia jike wa Mwenyezi Mungu amekutoleeni kuwa ni ishara. Yeye ana sehemu yake ya maji katika siku moja, siku hiyo msinywe nyinyi, na nyinyi mna sehemu yenu siku nyingine, kunyweni siku hiyo. Wala msimlete madhara yoyote huyu ngamia, msije mkahiliki kwa adhabu kubwa. Wakamchinja ngamia kinyume na walivyoafikiana na Saleh. Kwa hivyo wakastahiki kuwashukia adhabu, wakawa ni wenye kujuta kwa kitendo chao hicho. Basi ikawateketeza adhabu waliowaahidi Saleh, wala majuto hayakuwakinga na adhabu ya ukosefu wao. Hakika katika kusimulia kisa chao pandalili ya kuonyesha uwezo wa Mwenyezi Mungu kuwateketeza makafiri na kuwaokoa waumini, na si wengi katika watu wako wenye kuamini. Na hakika bila shaka aliyekuumba ndiye yeye muweza wa kuwateketeza wapinzani na mfadhili wa kuwaokoa wacha Mungu.